Fest. I studion! Läget i Ryssland med den nya nationalistiska högern oroar förstås alla. Vi har inte lyckats nå Rysslands president Boris Jeltsin själv för att få en kommentar till den senaste tidens händelser. Men vi har istället här i studion Boris Jeltsins bror, Ove Jeltsin. Välkommen hit. Tack, tack så mycket. Vi har även en annan bror till president Jeltsin här, Kjell-Åke Jeltsin. Välkommen. Ja, tack, tack. Och så ytterligare en bror till Boris Jeltsin som sitter här, Stig Jeltsin. Hej. Mm, hej. Och ännu en bror till president Jeltsin, Lennart Jeltsin. Välkommen. Tackar. Välkommen säger vi också till Kenneth Jeltsin samt till Brage Jeltsin, bägge bröder till Rysslands president. Tackar. Tack. Kenneth har också sin svägerska Mona Jeltsin med sig. Hej. Mm, och hej. Sin systerdotter Ulla Jeltsin. Hej. Samt en kusin till henne, Doris Jeltsin. Samt hennes mamma Alice Jeltsin och hennes man Morgan Jeltsin. Välkomna. Och så en bror till honom, Mats Jeltsin. Tack, tack. Välkomna allihopa. Ja, situationen i Ryssland idag. Är det någonting att oroa sig för egentligen? Nej, inte så.